Helaas waarom Pieter Omtzigt en Kati Piri, de twee Kamerleden van respectievelijk de groep Omtzigt en de Partij van de Arbeid, hadden gevraagd al voor het Afghanistan-debat over de evacuatie die niet bijzonder rooskleurig verliep. Die informatie ligt nu allemaal op tafel en vanmiddag praat de Tweede Kamer daarover verder. En ik neem een voorschot met Kati Piri zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst is Jeroen Tjepkema hier voor het laatste nieuws. Vanwege de hoge energiekosten schroeft ook zinkfabrikant Nierstar de productie terug met maximaal de helft. Nierstar heeft fabrieken in Frankrijk, België en in het Brabantse Budel. Bij de Nederlandse vestiging werken zo'n 450 mensen. Opnieuw is Amerikaanse ambassadepersoneel getroffen door het mysterieuze Havana-syndroom, dat onder meer duizeligheid en geheugenverlies veroorzaakt. Dit keer werd de ambassade in Colombia getroffen, meldt de Wall Street Journal. Eerder dit jaar al de ambassades in Wenen en Berlijn. De Verenigde Staten heropenen vanaf begin november de landsgrenzen met Canada en Mexico voor mensen die kunnen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona. Eerder was al bekend dat gevaccineerden uit de EU vanaf begin november weer welkom zijn. En in de Italiaanse stad Como is een luchtballon tegen een museum gevlogen en heeft daar schade aangericht. Mogelijk door een windvlaag vloog de ballon tegen het museum Tempio Volterra, waarbij een ornament werd geraakt en van het gebouw viel. Niemand raakte gewond. Dankjewel Jeroen. Tim, wat heb je nog aan files? Het zijn er twee die langer zijn dan 5 minuten. Ik begin op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar tussen De Bilt en knooppunt Lunette 2 kilometer file. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd waardoor 2 rijstroken dicht zijn. Reken daar op ongeveer 10 minuten extra reistijd. En ook blijft het nog altijd druk op de A325 vanuit Nijmegen richting de Duitse grens. Tussen Gelredome en Westervoort 4 kilometer file. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Meer dan 800 pagina's stuurde het kabinet gisteravond aan de Tweede Kamer. 800 pagina's met mailtjes, sms'jes en appjes over de val van Kabul, de aanloop daarnaartoe en de pogingen om alles en iedereen die in aanmerking kwam te evacueren. Het feit helaas waar de Kamerleden Pieter Omtzigt en Kati Piri een paar weken terug al om vroegen. Ze wilden al die informatie eigenlijk al hebben voor dat Afghanistan-debat dat leidde tot het aftreden van Sigrid Kaag en Ank Beideveld. Nu is die informatie dus allemaal eindelijk binnen. Pagina's vol paniek, onduidelijkheid, vingerwijzen, groeiende irritatie tussen buitenlandse zaken en defensie. En inmiddels is duidelijk dat Kaag de Kamer destijds bij het eerder genoemde debat onjuist informeerde. Ze zei toen naar eer en geweten dat er niet is gezegd dat slechts 3 mensen van het inwonende ambassade personeel in Kabul in aanmerking kwamen voor evacuatie. Maar uit antwoorden op vragen van onder meer ook Jasper van Dijk van de SP wordt nu duidelijk dat de betrokken bewindslieden wel degelijk spraken over 3 in plaats van 60. Vandaag praat de Tweede Kamer verder over de kwestie met 2 nieuwe bewindslieden op buitenlandse zaken en op defensie. Een dag nadat Nederland er voor het eerst sinds de machtsovername door de Taliban inslaagde om weer een groep tolken en hun familie uit Kabul weg te krijgen. Kati Piri is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, zit al maanden als een bok op de haverkist op dit dossier en wordt zelf ook nog genoemd in die bergpapier. Mevrouw Piri, goedemorgen. Goedemorgen. Die stukken kwamen gisteren binnen, begin van de avond. Hebt u al die 800 pagina's inmiddels al kunnen lezen? Ja, 819 pagina's. En de laatste pagina las ik vannacht om 2:30. En is alle informatie nu boven tafel? Nou, in ieder geval alle informatie waar wij om vroegen. Dat waren de mails vanaf 1 augustus tussen het ministerie en de ambassade in Kabul. En ook alle appverkeer. Nou, dat is boven tafel. En het bevestigt eigenlijk heel erg het beeld wat de Kamer had. Dat er inderdaad enorm niet is samengewerkt tussen de verschillende ministeries. En dat daardoor natuurlijk ook die eerdere Kamermoties om de tolken op tijd in veiligheid te brengen gewoon niet zijn uitgevoerd. Verbaast me niks als ik het zo lees. Maar is de onderste steen nu boven? Die is nog niet boven, want dit is 1 ministerie. Er waren natuurlijk ook nog 2 andere bewindspersonen bij betrokken. Het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus daar zal denk ik die onderzoekscommissie die onafhankelijk onderzoek moet doen, zal die stukken, neem ik aan, ook willen zien. Juist, want er komen nog 2 evaluaties door onafhankelijke instanties, zal ik maar zeggen, aan mevrouw Piri. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Welke stenen wilt u dan nog boven water? Nou, natuurlijk weten we nog niet op basis van die 819 pagina's die ik net gelezen heb hoe die discussies zijn gegaan in de ministerraad. Wat er Wat voor besluiten zijn voorgelegd, ook bijvoorbeeld aan de minister van Defensie op bepaalde punten, welke afwegingen er zijn gemaakt. En natuurlijk de remmende rol die ik wel vermoed, die ook de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft gespeeld in de aanloop naar de grote evacuatie. Ik vermoed dat we daar de komende weken en maanden nog meer over zullen gaan horen. Ja, dat kunt u natuurlijk vanmiddag in dat debat ook vragen, of niet? Zeker, ja, het is altijd een beetje. Kijk, het is een commissiedebat van waar 3 uur voor staat gepland. Dat is veel te kort. Mm. En daarnaast heeft het kabinet deze week ook een brief gestuurd hoe ze willen omgaan. Eindelijk een brief gestuurd. Hoe ze die Kamermotie om alle mensen die een link hebben met Nederland en daardoor in levensgevaar zijn, hoe ze met die mensen willen omgaan. Ja, en ik hoop ook echt dat we voor die achterblijvers vandaag ook gewoon het een en ander kunnen ophelderen. Komen we zo meteen uitgebreid over te spreken. Maar eerst nog eventjes naar, laten we zeggen, de evaluatie. Het is niet echt een evaluatie, het is meer een feitenrelaas. Wat valt u nou het meeste op eigenlijk als u die 800 pagina's doorleest? Is dat de paniek? Is dat de onderlinge irritatie? Is het het onvermogen? Wat is het? Wat me opvalt is onder andere dat dus de ministeries in ieder geval van Defensie, Justitie en Buitenlandse Zaken, dat die ambtenaren gewoon niet goed hebben samengewerkt. Je merkt aan alles de irritatie, ook verwijten dat de andere ministeries niet doen wat ze behoren te doen. Sterker nog, er staan ook gewoon e-mails in van, kijk, dit is de motie van de Kamer, waarom doen ze dat niet? De motie van de Kamer was de motie Belhaj, waarin werd vastgelegd, in ieder geval een uitspraak van de Kamer met een opdracht voor het kabinet, om niet alleen tolken te evacueren, maar eigenlijk iedereen die een serieuze bijdrage heeft geleverd aan onze Nederlandse inzet daar, toch? Dat klopt, maar ik moet inderdaad wat specifieker zijn. Dit gaat over de specifieke motie eerder al, die we 3 juni hebben aangenomen als Kamer. Over de tolken. Zorg er nog voor, inderdaad, dat je actief alle tolken benadert. Ja. Nu gaat mailen, bellen, om ervoor te zorgen dat ze op tijd naar Nederland kunnen worden gebracht. Ja. En dan lees ik in de stukken dat ministerie, in ieder geval ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken, zich heel erg druk maken van, waarom doet Defensie dat niet? Hè? Ze wachten passief af. Ze bellen niet bijvoorbeeld met tolken die al in Nederland zijn. Van, jullie kennen je oud-collega's, benader hen nou. Ze moeten zich melden als we hen op tijd willen weghalen. Mm-hmm. Dus je ziet de frustratie over en weer. En daarnaast natuurlijk wat in het debat 3 weken geleden, waarbij uiteindelijk de 2 van de 3 bewindspersonen zijn opgestapt. Wat daaruit bleek was natuurlijk hoe het kabinet omging met familieleden die in gevaar zijn van het lokaal ambassadepersoneel. Mm-hmm. Ja, daar blijkt gewoon heel duidelijk op meerdere momenten dat het echt zo is gegaan dat het kabinet heeft gezegd, u mag maar 3 van de 60 meenemen. Ja, dat moeten we even uitleggen. Er was een bewindsliedenoverleg met de direct betrokken bewindspersonen op dit dossier. Daar bleek uit dat de betreffende bewindslieden allemaal voor een restrictief beleid waren om mensen uit Afghanistan hier naartoe te halen. Daar is inderdaad gesproken over 3 in plaats van 60. Maar uit de antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken aan Jasper van Dijk lees ik ook dat dat wel heel strikt is opgevat. Nou, dat kan ik in ieder geval. Uit de stukken die ik vannacht heb gelezen, staat toch echt ook nog een keer een appje van de ambassadeur de dag na het Kamerdebat, waarbij minister Kaag op dat moment de Kamer informeert, nou, die 3 zijn nooit genoemd, stuurt de ambassadrice een appje naar het ministerie, ik neem aan naar een van de hoogste ambtenaren, en zegt, ik heb het toch echt zo begrepen dat het ging om 3. En dat zie je op meerdere plekken terug, ook in e-mails die in die stukken zitten. Dus ja, ik ga er toch vanuit dat de papieren die ik vannacht gelezen heb, dat is de correspondentie tussen de ambassade en het ministerie, dat die kloppen. Ja, met andere woorden, dat getal van 3 was dus wel een hard cijfer wat u betreft. Ja, daar lijkt het echt op. Ja, en dan lees ik toch even het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen, voor aan Jasper van Dijk, in antwoord op zijn schriftelijke Kamervragen. Conclusie is dat het BWO, het bewindsliedenoverleg, was dat uitzonderingen zeer restrictief moesten worden toegepast, mede gezien de eerdere uitspraak om nauw aan te sluiten bij de tolkenregeling, en dat de post gevraagd zou worden, de postambassade dus, om nog eens goed naar de lijst te kijken en contact te hebben met de IND om te identificeren wie in aanmerking kon komen voor uitzondering op humanitaire gronden. De conclusies van dat BWO zijn telefonisch overgebracht aan de Nederlandse ambassadeur, waarbij is genoemd dat het BWO was geconcludeerd dat zeer restrictief met de uitzonderingen zou moeten worden omgegaan, en de ambassade is verzocht samen met de collega's in Den Haag nog eens goed naar de lijst te kijken. Om de conclusie zeer restrictief te illustreren, is in de uitwisseling het getal 3 als orde van grootte genoemd, zonder dat dat als een absoluut aantal is bedoeld. Het is uiteraard te betreuren dat als de indruk is gewekt dat dit wel zo wordt bedoeld. Nou ja, kijk, ik ga er echt wel vanuit dat, minister Knapen, dat het echt wel klopt wat hij zegt. Waarom zou hij iets anders vertellen? Hij zit net op dit ministerie, zijn voorganger is hierop opgestapt. Ja. Kijk, wat wij niet weten is natuurlijk, wat was die conclusie in de ministerraad? Ik bedoel, die stukken hebben we niet en die zullen we denk ik ook niet krijgen. Een onderzoekscommissie wel. Ja. En wat we ook niet weten is natuurlijk een verslag van een telefoongesprek. Ja, want het getal van 3 is voor het eerst genoemd in een telefoongesprek door een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken met de ambassadeur die toen nog verantwoordelijk was voor Kabul. Dat klopt. Dus ik kan me zo voorstellen, bewindspersonen hebben een conclusie getrokken. De minister meldt dat aan de hoogste ambtenaar en de hoogste ambtenaar meldt dat door aan de ambassade, wat daar is besloten. Mm-hmm. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. De ambassade maakte zich al meer dan een jaar druk om deze mensen. Hadden ook onderzoeken laten doen welke familieleden nu echt in levensgevaar zijn als ze niet geëvacueerd worden. En kwamen zelf uit op 60 familieleden van lokaal ambassadepersoneel. Inwonend, hè? Inwonend en dus ook afhankelijk van hen. U moet zich voorstellen, sommige mensen hebben 18 jaar voor de Nederlandse ambassade gewerkt. De hele buurt weet dat daar iemand woont die voor de Nederlanders heeft gewerkt. Daar woont misschien ook een oma bij in, of een neef woont daarbij in. En die, op basis van interviews, is gebleken dat zij gevaar lopen door het werk van dat familielid wat voor ons werkt. En om dan een paar dagen voor de val van Kabul, 4 dagen om precies te zijn, dat de ministers zeggen een zeer restrictief beleid, wat vervolgens in ieder geval wordt uitgelegd als 3 van de 60. Het is zo kil hoe er op dat moment wordt gesproken over mensenlevens die in gevaar zijn. Ja, maar goed, als je die stukken allemaal leest, en wij hebben ze voor een deel gelezen, dan is er inderdaad sprake van irritatie ook tussen de Buitenlandse Zaken en Defensie, maar ook Buitenlandse Zaken, dan middels de ambassade. Blijkt bemoeienis vanuit de buitenwereld niet erg te waarderen. Een diplomaat schrijft dat veel veteranen van de NAVO, Defensie en de Europese politiemacht Europol of Eupol proberen iemand binnen te halen, op de evacuatielijst te krijgen. Maar dat lijkt de ambassade geen goed idee te vinden. Ik zou zeggen afhouden. Ja, dat las ik ook. Kijk, wat je ziet is dat eigenlijk, en daarom is het ook zo triest dat het zo lang heeft geduurd, het Nederlands beleid was eigenlijk, we doen iets voor ons ambassadepersoneel, het liefst dan niet die familieleden, of in ieder geval met 3 van de 60. Ja. En we doen iets voor de tolken. Ja. Punt. Ja. Dat is het. Ja. Maar er lag een Kamermotie. En over die Kamermotie wordt in die stukken en in dat berichtenverkeer ook veelvuldig gesproken. Dat klopt, over inderdaad verschillende moties. Volgens mij, de passage die u net voorleest, is volgens mij voordat de Kamer heeft gezegd dat we het breed moeten doen. Dus zeker. U moet zich voorstellen, de EU en de NAVO hebben daar lokaal personeel. Ja. En die sturen verzoeken aan Nederland van, willen jullie alsjeblieft een aantal van die lokale mensen opnemen? Ja. En je ziet dat de reactie is eigenlijk van Buitenlandse Zaken van, ja, als we opeens beveiligers van de NAVO gaan opnemen, terwijl we onze eigen beveiligers die bij ons in dienst waren niet evacueren, want op dat moment was dat nog het beleid van het kabinet. Mm. Ja, dan dus we moeten eigenlijk maar gewoon nee zeggen op alles. Ja. En goed, daaraan merk je ook dat er dus niet zozeer werd gekeken naar de humanitaire situatie in Afghanistan, maar vanaf het begin was dit een migratiekwestie geworden voor dit kabinet. Uw eigen fractievoorzitter, Lilianne Ploemen, stuurt ook in het zomerreces een bericht aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag. Ik citeer. Excuus voor het storen in reces, maar is wederom urgente kwestie. Gaat over Afghaanse tolken, Defensie/Bijleveld, hoewel eerst verantwoordelijk, niet bepaald in actiemodus. Begrijp dat het zou helpen als BZ, Buitenlandse Zaken dus, snel kan handelen als het gaat om visa, et cetera. Justitie en veiligheid worden ook benaderd. Als het de komende dagen niet geregeld wordt, dan is het te laat. Deprimerend om te zien hoe de Taliban het land in hoog tempo overlopen. Je interventie is zeer gewenst, nu Defensie het steeds laat afweten. Nu laten vallen, visa eisen, et cetera, is actie gewenst voor de feitelijke evacuatie. Nou is de vraag, die voortkomt uit dit citaat, wat heeft mevrouw Kaag daarmee gedaan? Nou, niet genoeg. Want anders waren die tolken wel op tijd in Nederland geweest. Dit was natuurlijk midden in het zomerreces. Ik had contact niet alleen met mijn eigen fractieleider Lilianne Ploemen. Naar aanleiding daarvan is ook deze app gestuurd naar minister Kaag. Maar ook met collega-Kamerleden. En we zagen natuurlijk al dat helemaal misdreigd had gegaan in Afghanistan. En wij appten allemaal vanuit ons vakantieadres. Waren wij in contact met elkaar van er moet nu wel iets gebeuren. Mensen die voor ons hebben gewerkt komen nu wel enorm in gevaar als de Taliban verder oprukt. Op dat moment wisten we natuurlijk nog niet dat een week later Kabul ook zou vallen. En we kregen eigenlijk van elk ministerie die wij belden, en of dat nou mijn collega van het CDA of VVD of D66 of ik zelf was, kregen we te horen dat de opdracht vooral bij een ander ministerie lag. Dus op een gegeven moment heb ik ook die signalen doorgegeven aan mijn eigen partijleider en gezegd, we moeten ook Kaag, alsjeblieft stuur haar ook een bericht dat er nu echt actie moet worden ondernomen. En vervolgens vind ik het wel bizar om te zien, volgens mij liggen er 4 pagina's, dat zo'n heel ministerie dan gaat overleggen over wat voor antwoord er moet worden teruggestuurd op zo'n appje naar een bewindspersoon. Ja. In plaats van dat ze gewoon tot actie zijn overgegaan. Waar is het nou, als je al die 800 pagina's leest, wat u betreft misgegaan? En bij wie is het voornamelijk misgegaan? Nou, het is misgegaan dat je eigenlijk ziet dat de alarmfase pas heel laat is ingesteld. Hè? Crisisberaad pas 4 dagen voor de val van Kabul. Nog steeds het gevoel dat het misschien wel weken kon duren, heeft heel lang geduurd. Dus ook op politiek niveau is er pas op het laatste moment eigenlijk echt crisisberaad gekomen. Dat wisten we uit het feit, helaas. Dat blijkt nog eens een keer uit deze papieren. Hoe komt dat? Komt dat door het reces? Komt het door het feit dat iedereen met de vakantie bezig was en met de formatie? Ik denk dat dat zeker een rol heeft gespeeld. Alhoewel ik dat natuurlijk niet kan concluderen op basis van deze stukken. Maar dat kan haast niet anders. Met andere woorden, mensen waren met andere dingen bezig en hadden om te beginnen al, blijkt ook uit die stukken, niet bijzonder veel zin om hier echt heel veel actie op te ondernemen. Ja, dat voelden we natuurlijk als Kamer al maanden. Vanaf het moment dat we wisten dat Nederland zich zou terugtrekken uit Afghanistan, was het gevoel van urgentie in de Kamer heel hoog. Ja. En merkten we in ieder geval op dat moment in onze gesprekken met minister Bijleveld, naar wie onze eerste discussie was gericht over oud-defensiemedewerkers, de tolken specifiek, dat die urgentie daar niet op die manier werd gevoeld. Ja, maar op een gegeven moment komen ze wel in actie, maken ze zich ook vooral heel veel zorgen over beeldvorming. Ja. Dus de zorgen over beeldvorming. En journalisten. Trouwens ook voor u. U wordt ook met naam en toenaam genoemd. Namelijk die Piri zit er bovenop, dus even oppassen. Althans, dat is dan een vrije vertaling van wat ik dan teruglees. En in de tussentijd loopt het dus in Kabul zelf natuurlijk verschrikkelijk uit de hand. Je ziet ook in het berichtenverkeer dat daar echt totale paniek uitbreekt. Dat er echt ook heel gedetailleerd over al dan niet geslaagde evacuaties wordt gesproken en berichten worden gewisseld. Maar daar spreekt wel één woord uit en dat is paniek. Ja, maar die paniek heeft natuurlijk denk ik ook met de situatie ter plekke te maken. Dit is natuurlijk een situatie waar je heel moeilijk op kunt voorbereiden, denk ik. En op dat moment is het ook gewoon redden wie je kunt redden. En ik ben er echt wel van overtuigd dat de mensen ter plekke ook gewoon keihard hun best hebben gedaan. Dus ik vind het ook altijd moeilijk als politicus, heb je een politiek oordeel over de politiek verantwoordelijke en niet zozeer over de mensen die achter de schermen keihard het werk doen. Wat denk ik wel blijkt, is dat elke keer besluiten in Den Haag gewoon heel laat vallen. Hè? Dus ze vallen pas op 14 augustus, wordt besluit genomen om reisdocumenten af te geven. Ja, een dag later valt Kabul. Ja. Ze wachten maanden op een besluit over die afhankelijke familieleden. Er wordt heel lang getreuzeld of er misschien toch een chartervlucht moet worden ingezet om mensen actief daar weg te halen op het moment dat commerciële vluchten ophouden. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat het draaiboek over de evacuatie, dat die gewoon eigenlijk zeker niet op orde was. Goed, en dan blijkt dus nu dat in elk geval één minister in dat vorige debat 3 weken terug de Kamer onjuist heeft geïnformeerd, in ieder geval over die dat ambassadepersoneel dat op de compound daar zelf inwonend was. Nou ja, mevrouw Kaag is afgetreden als minister. En staatsrechtelijk gezien is meneer Knapen dezelfde als mevrouw Kaag. Levert dat nog een probleem op in politieke zin? Nee, ik zou het heel raar vinden om een minister die er net zit en de stukken vrijgeven waar de Kamer om heeft gevraagd, om die dan op basis van wat de voorganger heeft gedaan nu hard aan te pakken. Goed, dan even naar de mensen die zijn achtergebleven. Gisteren het bericht dat een groep tolken plus familieleden, kerngezin wordt dan genoemd, toch naar Nederland is gekomen, dat wil zeggen of gaat komen. In ieder geval zijn ze het land uit. Maar er zitten daar ook nog heel veel andere mensen. En als ik de Kamerbrief van de betrokken bewindslieden lees, dan gaat het toch om een totaal van 800, klopt dat? 800 mensen die zij hierheen willen halen. Dat, ja. Dus ik denk dat er wel wat meer mensen nog zitten die graag hierheen zouden willen komen. Ja, want er zijn natuurlijk ook tienduizenden mailtjes. Ook daar wordt gesproken over in die Kamerbrief. Gereduceerd tot 20.000 unieke e-mailadressen. Niet bij iedereen is goed na te gaan, lees ik dan in die brief, of ze wel of niet recht hebben om hier naartoe te komen. Weten we nou al precies en exact, achter de komma, hoeveel mensen daar nog wachten op evacuatie die ook gerechtigd zijn om hier naartoe te komen? Nee, en ik vrees op basis in ieder geval van de Kamerbrief die is gestuurd dat ze dat ook, ons ook niet willen geven. En kijk, op een gegeven moment is dat hulpblokket ingeroepen. Dat is dat e-mailadres waar inderdaad, zoals u net zegt, in ieder geval 20.000 mensen heen hebben gemaild. Daar heeft Defensie, wat ik begrijp, wel gekeken naar wie zijn de mensen die in dienst waren van de krijgsmacht. Die hebben ze apart uit die mailbox genomen. En de rest van de mails worden nu gearchiveerd en wordt eigenlijk niks meer mee gedaan. Nou ja, het kabinet schrijft, de aandacht gaat in eerste instantie uit naar circa 320 Nederlanders en ingezetenen van wie bekend is dat ze nog in Afghanistan zijn, en circa 330 mensen die als tolk of in een andere functie hoogprofiel werkzaamheden voor Nederland in een internationale militaire of politiemissie hebben uitgevoerd. En daarnaast zijn er nog circa 100 personen die voor een internationale militaire of politiemissie hebben gewerkt en kwalificeren als doelgroep van de motie Belhai. Nou, als je dat bij elkaar optelt, kom je op 750. En dan zijn er ook nog 42 lokale NAVO-medewerkers. Dus in totaal gaat het dan om ruim 800 mensen, zegt de minister. Ja, plus, als ik me niet vergis, zijn altijd heel veel aantallen. Maar plus, als ik me niet vergis, 800 mensen die voor Nederlandse hulporganisaties hebben gewerkt. Zogenaamde NGO's, maatschappelijk middenveld. En dan heb je ook mensen die journalisten hebben geholpen. Journalisten precies. Zijn. Ja. En dat is, als ik begrijp, ook nog eens een keer 800 mensen. Nou ja, dan kom je op een getal van 2000. Dat is ook eerder wel gewisseld door het kabinet trouwens. Ja. Dus in die orde van grootte moeten we denken. Ja. Hebt u enig vertrouwen dat die mensen ook nog op enig moment het land uit kunnen daar? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En of we ze op tijd eruit kunnen halen. Want wat ik hoor van een aantal mensen die gewoon echt nacht voor nacht op een ander onderduikadres moeten zitten. En dan moet je ook nog eens of via het vliegveld of over land Pakistan zien te bereiken. Vaak zonder reisdocumenten, ook al een probleem. Dat ook, of paspoorten die verlopen zijn. Er waren ook mensen, dat bleek ook uit die mails vannacht, die gewoon op het moment dat zij probeerden tijdens die evacuatie eind augustus op het vliegveld te komen, die daar documenten zijn verloren. Dus ja, makkelijk zal het niet worden. Helpt het in dat opzicht dat de G20, de grootste industrielanden van de wereld, 1 miljard hebben gegeven aan de Taliban om een humanitaire ramp te voorkomen? Dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Ik denk dat het zeker. Kijk, je zult praktische afspraken moeten maken met de Taliban. Je ziet het andere landen ook doen. Ook Duitsland de afgelopen weken 800 mensen daar weg weten te halen. Dat doe je niet zonder, vrees ik, afspraken te maken met de Taliban over die veilige doorgang. Ik weet niet of die 1 miljard het nu makkelijker of moeilijker maakt. Hebt u wel vertrouwen erin dat die 1 miljard goed terechtkomt eigenlijk? Überhaupt is dat natuurlijk nu een van de grote kwesties. We hebben te maken met een land van 39 miljoen inwoners, waar een enorme hongersnood dreigt, waar de hele gezondheidszorg in elkaar klapt. Dus ik zou het. We moeten daar noodhulp verlenen. En die noodhulp moet terechtkomen bij de mensen voor wie het bedoeld is. Maar dan moet je heel goed opletten natuurlijk dat het niet wordt gebruikt om Taliban zakken te vullen. Ja, maar daar hebt u dus geen zekerheid over en ook niet 100% vertrouwen in, als ik u zo hoor.